Արդուն, նախ ուրախ եմ ձեզ ողջունել եւ շնորհավորում եմ կրկնակի չեմպիոն դառնալու առթիվ։ Դուք շատ կարեւոր գործ եք կատարել եւ ինչպես ասում են սպորտում, կարեւորը հաղթանակը պահպանելն է, ավելի կարեւոր է հաղթանակը պահպանել, քան ձեռք բերել։ Դուք դա արեցիք, այդ կարեւոր քայլը պահպանեցիք չեմպիոնության կոչումը եւ կցանկանայի մինչ կխոսենք այս վերջին հաղթանակի մասին, ընդհանուր ամփոփենք 2017-ը որպես սպորտային տարի, ինչպիսին էր ձեզ համար։ Շնորհակալություն, նախ կուզենայի ասել, որ ոչ թե ավելի կարևոր է, այլ ավելի դժվար է պաշտպանել չեմպիոնական տիտղոսը, քանի որ բոլորը մարզիկները աշխարհում, ովքեր հայտագրվում են տվյալ քաշային կարգում, պատրաստվում են առաջին հերթին չեմպիոնի վրա, եթե իհարկե չեմպիոնը մասնակցում է տվյալ մրցաշարին։ Պատրաստվում են իր ցանկացած ֆիզիկական, տակտիկա-տեխնիկական սահմանությունների վրա, որ հաղթեն չեմպիոնին։ Ամենագլխավորը լինում է շատ դեպքերում, որ մարզիկները ասում են, ես հաղթեցի անցած տարվա չեմպիոնին, եթե իրենք ինչ արդյունք կգրանցեն իրենց համար, այդքան կարևոր չէ։ Տրվում է միայն երկու կրիտերի՝ հաղթեցի անցած տարվա չեմպիոնին կամ պարտվա այս տարվա չեմպիոնին։ Շատ մարզիկների մոտ այքան է։ Իսկ ընդհանուր առմամբ 2017 թվականը մեր համար անցավ ոչ շատ լավ, ոնց մենք պլանավորում էինք, ոչ էլ վատ, քանի որ մենք գրանցեցինք բավականին բարձր արդյունքներ, երիտասարդների մեջ կարողացանք նվաճել Եվրոպայի բրոնզե մեդալակիր Մնացականյան Ալբերտը, Հայաստանի առաջնություններում բավականին հաջող հանդես եկանք, եւ Հայաստանի առաջնության եւ Հայաստանի գավաթին մոտ 10 մարզիկ իրավունք ստացան մասնակցելու Կովկասի առաջնությանը, որը կայանա մյուս տարի։ Նաեւ ասեմ, որ մյուս տարի մեզ ապրիլ ամսին Երևանում սպասում է շատ մեծ միջոցառում, միջազգային մրցաշարը սպասվելու, որը ներկա կլինի երևի թե միջազգային ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղարը Լեհ Վարպետ Անժե Դրևնյակը, եւ միաժամանակ տեղի կունենա Սևգոդիների քննություն, որտեղ մեր մոտից առաջի անգամ այս քանակով կմասնակցեն Սևգոդիների քննությանը մոտ 7 մարզիկ կներկայացնենք տարբեր որակավորումների՝ Սևգոդի, Երորդան, Երկրորդան, Առաջին դան, եւ խմբերի առումով կուզենայի նշեի, քանի որ այս տարի շատ խմբեր բացվեցին, երեխի քանակը շատացավ, մասայականացավ, բացվեց մեր մոտ ասկերենի շրջանում, ասկերան քաղաքում, Այգեստան գյուղում եւ Իվանյան գյուղում նոր պետի բացվի խումբը։ Այսինքն նաեւ մայրաքաղաքից դուրս է գնում սպորտաձևը, տարածվում է շրջաներում, ինչը շատ կարեւոր է նաեւ։ Իհարկե, մեր ֆեդերացիայում առաջին նպատակը դրած է այն, որ շրջանները պետք է շատ ուժեղ զարգացնեն, քանի որ շրջաններից ունենք շատ ֆիզիկապես կոպված տաղանդավոր երեխեք, որոնք կարան դուրս գան միջազգային ասպարեզում, շատ լավ ելույթներ ունենան եւ իրենք որպես մարզիկ եւ որպես ազգի ապագա զինվոր կարան օգտակար կարել են իրենց ազգին, բայց իրենք հիմիկվադրությամբ հնարավորություն չունեն զարգանալը։ Դրա համար մենք փորձում ենք ամեն կերպով ստեղծենք իրենց համար հնարավորություն, որ իրենք այցելեն պարապմունքների մրցաշարերին։ Նույնիսկ մենք շրջաններից նոյեմբեր ամսին ունեցանք Հայաստանի գավաթ, որին Թաղավարդ գյուղից ունեցանք աղջիկների մեջ չեմպիոն Հայաստանի, եւ Նորագյուղ գյուղից մենք ունեցանք մոտ 5 մեդալակիր գավաթի, եւ դա շատ մեծ ձեռքբերում է։ Թաղավարդ գյուղից տղեկի մեջ ունեցանք չեմպիոն, այդ էլ շատ մեծ արդյունք է։ Իդեպ աղջիկները նույնպես արդեն սկսել են զբաղվել, երկար ժամանակ է, որ աղջիկներ կան։ Մայրաքաղաքում մենք ունենք աղջիկներ վաղուց, մոտ 3 տարի, եւ բավականին բարձր արդյունք են գրանցում Հայաստանի առաջնություններին, եւ իրան գրանցվեցին մյուս տարվա հավաքականի մեջ, որը կմեկնի Եվրոպայի առաջնությանը, Բուխարեստ քաղաքը։ Իսկ շրջաններում աղջիկների մեջ նոր սկսվում են այդ աշխարհությունը, քանի որ շրջանները մի քիչ մենտալիտետի առումով մի քիչ դժվար է, որ աղջիկ նոր սպորտոր, բայց այդ կարծրատիպը մենք փորձում ենք ջարդել, հասկացնել, որ տենց հասկացողություն չի պետք լինի։ Առավել ևս, որ գեղեցիկ սպորտաձև է, այնպես չէ, որ կանացիության ինչ որ այսպես ասած չակերտարով վնաս է հասցնում կամ ուժի ու գեղեցկության համադրություն է, ես կասեի, եւ կոպիտ սպորտաձև չէ աղջկա համար։ Այո, կոպտությունը կա, բայց այդ կոպտությունը ոչ մի ժամանակ չի երևում արտաքինից, կոպտությունը իրենց մեջ ավելի ճիշտ կլինի ասել, որ իրենց խարակտերի մեջ չմտնում, որ իրենք լինում են ներքին ուժ, ներքին ուժի, այո, իրենց կամքի ուժ, իրենց ներքին ուժը կոպտությունը տեղալն, բայց թե ասենք իրենք հոգեպես լինեն կոպիտ կամ ֆիզիկապես լինեն կոպիտ, ոչ, իրենց արտաքինից եւ իրենց վերաբերմունքից ոչ մի ժամանակ չես կարա ասես, որ իրենք ներքինից եւ ֆիզիկապես շատ ուժեղ ազնվորություններ են։ Շատ ժամանակ եւ նայում ես, ասում ես, ես ի՞նչ նուրբ աղջիկա, բայց որ մտնում ամրցակոլք, այդ ժամանակ լրիվ մտկափոխվում է։ Եվ նույնիսկ այս տարվա աշխարհի առաջնությանը աղջիկները լրիվ կարելի ասել բենեֆիս արեցին, քանի որ ոչ մեկ չի սպասում այդպիսի եզրափակիչ փուլ, ցանկացած քաշային կարգում պայքարը շատ ուժեղ է, պայքարում են ոնց որ դղեկի մեջ է պայքարը, ցուցաբերում էին շատ ուժեղ տեխնիկական հմտությունները շատ ուժեղ ֆիզիկական պատրաստություն կամ այն հատկությունները, ամեն ինչ իրենց մոտ բարձր մակարդակի էր, որ առաջի անգամ էր այս կարգի իրենք տրամադրված պարապել են եւ մասնակցել են։ Արթուր, աղջիկներին մարզելը թերևս տարբերվում է մի քիչ։ Խոստովանենք, որ աղջիկները ավելի էմոցիոնալ են եւ որոշակի տարբերություններ մարզելուց ենթադրում եմ, որ պետք է որ լինեն։ Դժվար է լինում։ Իհարկե, ամեն անգամ պետք է հաշվի առնել ֆիզիոլոգիայի առանձնահատկությունը, որ չի կարելի եւ տղոն եւ աղջկան տալ նույն ծանրաբեռնվածությունը, այդքան ամեն անգամ պետք է հաշվի առնենք։ Մեր խմբերը պարապում են աղջիկներ եւ տղաները միասին, դրա համար մի քիչ դժվար է լինում, որ մեծամասնությունը տղաները են, փոքրամասնությունը աղջիկներն են, որ այդ ծանրաբեռնվածությունը ամեն անգամ պետք է ասենք, այսինչ տղաները այսքան աղջիկները, այսքան տղաները այսքան աղջիկները, այսքան ամեն անգամ ընդգծվում է, եւ ընդհանուր հուզվելու առումով ավելի շատ մեր աղջիկները հուզվում են չեմպիոն դառնալուց հետո, մենամարտերից հետո, բայց ուրախ լի հուզում է եւ իմ համար որպես մարզիչ էլի ես ուրախանում այդ հուզումները, որ տեսնում եմ եւ որ իրանք դիմացինի հանդեպ ցուցաբերում են հարգանք այդ հուզվելու պահերին, իրանք ուզում են իր այդ ընկերություն հաստատեն, իր այդ մոտիվացիոն հաստատեն, ոչ թե ճշնամություն, որ իմ հակառակորդն է կամ դիմացինը մրցակիցն է։ Նշեցիք, միասին են պարապում, որոշակի դժվարություններ կան, բայց այնուամենայնիվ դա ունի իր լավ կողմը, ես կասեի, եթե տղաները ֆիզիկապես գուցե ավելի ուժեղ են, աղջիկների համար դա երևի մոտիվացիա է։ Այո, աղջիկների համար դա մեծ մոտիվացիա է, բայց նրանց ամեն անգամ իրանք, որ մենամարտերի ժամանակ տղեկի հետ են գայնում, արդեն աղջիկների հետ գայնելուց իրանց համար ավելի հեշտ է լինում։ Սկզնական վախտերը տղաները մի քիչ էլի նույն մենտալիտետի պատճառով չեն խփում կամ հանրապես ոչ մի բան չեն անում, ամեն անգամ որ ասում են խփի, իրականից խնդալով սեմպայ ոնց խփենք, բայց աղջկան ինչպես խփել։ Այո, բայց իրաց հասկացրեցին, որ այս սպորտ է, չեն խփում։ Այո, մենք չենք խփում իրան որպես պատիժ կամ վատ իմաստով, մենք պարապում ենք հավասար մրցակիցներ։ Այո, մենք դա պարապում ենք անում պարապելու ընթացքում, որ հիմա դու չես խփում, այսինքն դու անում ես վատություն, ինքն աճելու տեղ չունենում, այսինքն վատության կարգով դառնում, եւ իրանք այդքան հասկացան եւ սկսեցին արդեն պայքարել, հիմա աղջիկների եւ տղաների այդ հավասար իրար խփում են, բայց միևնույն իրար այդ խփելու մեջ զգացում է իր սեր, իրար հանդեպ հարգանք։ Արթուր, խոսենք Եկատերինբուրգում կայացած մրցաշարից, ինչներ ամենադժվարը։ Ամենադժվարը այն էր, որ ես հոկտեմբերի կեսերից մեկնել էի մարզահավաքների, քիմիկվա դրությամբ իմ քնիկը հղի է, եւ ամենադժվարը այն էր, որ լինել հեռավորության վրա եւ չէին կարող իրար տեսնեինք։ Այդ ընթացքում ես միայն մեկ օրով կարողացա գայի Ստեփանակերտ տեսնել իրան եւ նորից հետ գնալ։ Իմ կարծիքով ամենադժվարը, առաջի հերթին դժվարը գայանում էր դրա մեջ զգացմունքների առումով, որ մի հենասյունը հեռու է։ Այո, երկու ամսից ավել է տնից բացակայելը եւ լինել անկողնորոշնից վիճակում։ Համենայն դեպս երևի ձերքին էլ համբերատարությամբ, դուք էլ համբերատարությամբ լցվեցիք ու հիմա հաղթանակը ձերն է։ Ինչ զգացողություններ կան հենց մեր զրույցի սկզբում ասացինք ամենադժվար այդ հաղթանակը պահպանելուց հետո։ Զգացմունքները մի քիչ անկողնորոշիչ են, չեմ կարող հասկանամ կոնկրետ ինչու՞ն է մեր համար, որովհետև մենք դրել ենք նպատակ եւ նպատակի դիմաց մենք ասել ենք, որ նպատակին պետք է հասնենք ցանկացած գնով։ Կյանքի գնով լինի, առունի գնով լինի, քրնիկի գնով պետք է հասնենք։ Արեցին ամեն ինչ։ Իսկ սպորտում կա այդ համենայն դեպս 3-ից 2-ը՝ արյան ու քրտինքի գնով։ Այո, եզրափակիչ փուլում եղավ եւ շատ արյուն եւ շատ քրտինք, այլ որ շատ թեժ պայքարեր ռուս մարզիկի հետ էր, որ համարվում է Կյոկուշին կարատեում լեգենդներից մեկը, եւ հաղորդավարները եւ ընդհանուր հանդիսատեսները բոլորը ասում են, որ սպասում են այդ եզրափակիչ փուլին։ Եզրափակիչ փուլը մեր մոտ ստացավ շատ դժվար, շատ ծանր ու շատ մեծ պայքարով, եւ իր մարզահագուստը եւ իմ ամբողջ մարզահագուստը արուն լվիկ էր, ասենց ասած, բայց 7 րոպե պայքարից հետո միաձայն որոշումով հաղթանակը տրվեց ինձ, եւ կարելի է ասել, որ ոչ մեկի սրտով չէր ռուս մարզիկների եւ հաղորդավարների, բայց իրանք ասում են իշխանել, որ մենք սիրենք Փարիզին իշխանը հարգենք, բայց միևնույն է, մենամարտը միանշանակ հաղթեց Արտուրը, եւ ուզենայի ասել, որ Ռուսաստանի ֆեդերացիան այդքան կոպիտ ասած չմարսեց, եւ իրանք գրեցին ինձ սոսկայքերով, իրանք գլխավոր քարտուղարը ֆեդերացիայի, որ իրանք հրավիրում են ինձ բիտվե չեմպիոնով Ռուսաստանում կատարած ծրագիր, որ բոլոր մարզաձևերից 2-2 մարզիկ լինում են մրցակորդ եւ պրոֆեսիոնալ ձեւի մենամարտը տեղ ունենում, եւ իրանք հրավիրեցին ինձ այդ մարզիկի հետ ռևանշի, բայց այդ ժամանակ, երբ որ լինելու է բիթվի չեմպիոնը, ես ունեմ ավելի կարևոր միջոցառում, իմ երեխան պետք է ծնվի այդ ժամանակ, դրա համար ես հրաժարվեցի, նաև կա այն փաստը, որ այդ մարզիկի հետ իմ ռևանշն էր այս աշխարհի առաջնությունը, քանի որ անցած տարի Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ բուլում մենք նույնիսկ իրար հետ դուրս եկանք մրցակցորդի և այնտեղ պարտվեցի ես։ Այսինքն ռեմանշը արդեն եղավ, իմաստ չկա մեծ արժեք։ Այո, իրանք կոպիտ ասած ռեմանշի կարգով իրանք ուզեցին մի քիչ ավելի քաղաքական կերպով քաղաքականացնել, բայց սպորտում արժե որ։ Ոչ, դրա համար արդեն մենք ռեմանշը եկալեցինք, դու իրանք մտածեն դրա համար։ Արթուր, եւ եզրափակելով մեր զրույցը, կցանկանայի այսպիսի գուցե ինչ-որ միտեղ միամիտ հարց տալ։ Ձմեր պապիկից ինչ եք ուզում։ Շատ դժվար հարց է։ Ուզենայի խաղաղություն մեր ազգի համար։ Եվ ինչպես հասկացա, նոր տարին կարևոր նվեր է անելու ձեզ։ Դուք հայրիկ եք դառնալու։ Այո։ Եվ թերևս ամենակարևորը դա է։ Այո, իմ ուղղված ամեն համար ամենակարևորը դա է, ամենակարևոր միջոցառումը ցանկացած դիրգոսների ցանկացած չեմպիոններից նույնիսկ եզրափակիչ փուլում ես միայն ինձ երկու բանով էի ստիմուլացնում, որ այս հաղթանակը պետք է առաջի հերթին իմ ազգի համար, երկրորդ հերթին պետք է իմ երեխու համար։ Ծնվելուց առաջ ես բերեմ հաղթանակ իմ երեխու համար։ Շնորհակալություն Արթուր, թող հաղթանակները անպակաս լինեն եւ միշտ հպարտանալու առիթ ունենանք թե ձեզնով, թե մեր մյուս մարզիկներով, եւ թող նոր տարին վերի հաջողություններ, թող ձեր բալիկը, որ պետք է ծնվի, նոր հաջողություններ բերի իր հետ, քանի որ նա անվեղություն է եւ նա արդեն հպարտ է ծնվելու, որ չեմպիոնի բալիկ է լինելու։ Շնորհակալություն, նոր տարում լավագույնը ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերի համար, նույնպես շնորհում եմ ձեզ գալիք նոր տարվա կապակցությամբ եւ ցանկանում եմ ամենալավն ու բարին։ Նանար, ուրախ եմ տարեվերջան մեր թողարկմանը, կրկին հյուրընկալել ձեզ։ Տարին կարևոր էր Ուշուի թաուլու խմբի համար, արդեն գրեթե 2 տարի գործող, եղան մրցումներ եւ ակնհայտ էին սաների հաջողությունները։ Կխնդրեի ամփոփեք մի փոքր, եւ դեկտեմբերին նույնպես մրցում եղավ եւ կխոսենք այդ մրցումի մասին նույնպես։ Շնորհակալ եմ հրավիրելու համար։ Ասեմ, որ տարին թաուլի համար շատ-շատ կարևոր տարի էր, որովհետեւ արդեն 2 տարի է համարյա, որ բացվել է Թալուի խումբը, բայց այս տարի եղավ առաջին մրցումը Թալուի, որը տեղի ունեցավ մայիսին Երևանում։ Ու դրանից հետո մրցում կազմակերպվեց 2 անգամ Ղարաբաղում, մեկը հունիսին, մյուսը սեպտեմբերին, իսկ վերջինը եղավ դեկտեմբերի 1-3-ը Ղարաբաղում։ Որպես մարզիչ արդյունքները գնահատում եմ գերազանց եւ արդեն կարող եմ հստակ ասել, որ արդեն շատ փորձառու են ու ավելի հաջողված, քան սկզբում պատկերացնում էի։ Առաջընթացն ակնհայտ է եւ մրցումները երևի այն ճանապարհն են, որոնցով նրանք ավելի վստահ են դառնում իրենց ուժերին։ Նաեւ Երևանում տեսան մրցակիցների եւ Արցախյան մրցումների նույնպես Երևանի ծույլեր ունեիք։ Այո, իհարկե։ Ինչը նրանց համեմատվելու եւ ավելին հասնելու ուժեր տալիս։ Այո, իհարկե, դա նրանց համար մոտիվացիա էր, որպես ստիմուլ, որ իրանք առաջ գնան։ Ամենաառաջին մրցումը նրանք մասնակցեցին Երևանում առանց որևէ փորձի ու 6 հոգուց 5 մարզիկ գրավեցին առաջի տեղ, մի հոգի երկրորդ տեղ։ Այդ մի հոգին էլ մեր Ղարաբաղի մարզիկներին է տեղը զիջել, եւ հենց առաջին մրցումին մասնակցելուց ես իրենց թեկուզ ասում էի, որ ամեն ինչ լավ կլինի, անպայման պիտի առաջին բռնեք, բայց դե առաջին մրցումներ չէի պատկերացնում, որ այդ արդյունքներով կվերադառնանք, բայց մարզիկները ապացուցեցին, որ իրանք կարողանում են դիապետել իրենց մարզաձևի գիտելիքներին եւ հաջողությամբ եկանք, դրանից հետո էլ նրանք միշտ պարապմունքների ժամանակ ասում են, երբ Հայաստանի խումբը կա, պիտի հաղթեն ու այդպես էլ տրամադրված հաղթում են ամեն մրցումում։ Մրցումներից հետո անշուշտ փոխվում են մարզիկները, այո, որովհետև արդեն տեսնում են իրականում ինչ է կատարվում, իրենց թերություններն են գուցե կողքից տեսնում։ Այո, իհարկե, ունենք մարզիկներ, ովքեր առաջին մրցումներին մասնակցելուց այդքան վստահ չէին, վախենում էին, ասում էին, որ տեղ չեն բռնելու, թեկուզ իրանք շատ ուժեղ մարզիկներ էին, սակայն մրցումներին պարբերաբար մասնակցելուց նրանք արդեն համոզվեցին իրենց ուժերին եւ հիմա արդեն վստահ մասնակցում ցում են յուրաքանչյուր մրցումի, կապ չունի, ասենք թե Երևանից մասնակից ունենք, չունենք, թե մեծ ադահլիճը, փոքրա, ոչ մի բան նրանց վրա արդեն էլ չի ազդում։ Ամենակարևորը ու էականը, որ փոխվել է նրանց մեջ, եթե ամփոփենք գրեթե 2 տարվա կտրվածքով, հիմա արդեն նրանք իրենց կարողանում են կողքից որպես երրորդ անձ նայել եւ իրանք իրենց սխալները կողքից շտկել, նայել, ասենք երբ ինչ որ մեկը իրանց մոտ արդեն խմբում կոմպլեքս է անում մրցումի հետ կապված, նրանք արդեն ասում են, «Լես կեցվածքը սխալ է նստել, էս հարվածը սխալ է անում» եւ այլն, այսինքն նրանք արդեն կարողանում են իրենց որպես երրորդ մարդ կողքից նայել ու արդեն հստակ տեսնել իրենց բոլոր սխալներն լավ կեցվածքները, լավ վարժությունները ինչպես նաև, այսինքն եւ դրական եւ բացասական կողմեր իրենք կարողանում են տեսնել արդեն։ Երևի հաճելի որպես մարզիչ կողքից նայել, թե ինչպես են իրենք իրար սխալները ուղում։ Իհարկե շատ հաճելի է, որովհետեւ ես միշտ փորձել եմ դա նրանց մեջ դնել, որպեսզի նրանք միշտ տեսնեն իրենց որպես երրորդ անձ, նույնիսկ պարապմունքի վաղ, երբ իրանք արդեն կոմպլեքսը հստակ գերազանց անում են, իրանք արդեն հեռախոսովել են իրենց կողքից նկարում ու արդեն կարողանում են տեսնել արագությունը մի քիչ կարող են ավելի լավ անել, այս մի բանը մի քիչ կարողանում են ավելի լավ անել, ու դա ինձ շատ ուրախեցնում է, որովհետև իհարկե միշտ մարզիչը կողքին է լինում մարզիկի, բայց երբեմն պահեր են լինում, երբ մարզիկը ինքը պիտի կատարելագործվի ու մարզիչը պիտի միայն ճանապարհը ցույց տա, ուղությունը, մնացածը մարզիկը պիտի կատարելագործվի, դրա համար շատ ուրախ եմ, որ երրորդ անձ որպես նրանք կարողանում են կողքից իրենք իրենց սխալները տեսնեն ու շտկեն։ Դա շատ կարևոր պահ է։ Այն պատասխանատվությունը ես կասեի, որ եթե նույնիսկ մարզիչը ինչ-որ մի ընթացք թեկուզ փոքր կողքին չէ, այդ պատասխանատվությունն են զգում, որ պետք է կոմպլեքսը վերջացնել, պետք է այնպես անել, այնպես պահել իրեն դահլիճում, որ մարզիչը այստեղ է, անկախ նրանից այդ մարզիչը ֆիզիկապես իր կողքին է թե չէ։ Այո, իմ մարզիկները պարապմունքի ժամանակ, ասենք երբ նրանց 5 րոպեով թողնում եմ օֆիսում որևէ հարցով զբաղվելու կամ ինչ-որ խիստ կարևոր հարցով, նրանք անում են իմ թելադրած բոլոր վարժությունները, բոլոր առաջադրանքները, ու ոչ մի ժամանակ չեն ասում, դե մարզիչը այստեղ չի, կարանք էս մի բանը չանենք եւ այլն, անում են ու եթե ժամանակ է մնում, մի բան էլ ավել են անում ու գալիս ինձ ասում են, ու ես հավատում եմ մարզիկներիս, հավատում եմ նրանց ուժերին, որ նրանք կարողանում են այդքան անել։ Կարևոր է նաև երևի եւ բնատուր այդ տաղանդի սպորտային եւ աշխատասիրության համադրումը, որովհետեւ հնարավոր է շատ տաղանդավոր ինչ-որ մեկը իր ծուլության պատճառով չհասնի այդպես։ Իհարկե համաձայն եմ, բայց ամենակարևորը սերն է տվյալ մարզաձևի նկատմամբ, եթե սիրում ես տվյալ մարզաձևը, անկախ քեզանից դու անում ես ամեն ինչ, ժամերով պարապում ես, չես զգում, որ հոգնել ես, անում ես այդ վարժությունները, չես ասում, երկու ժամ նույն վարժությունը արել եմ, ինչի՞ սա պետք է, թե ես կարողանում եմ շատ լավ անել տվյալ վարժությունը, ամենակարևորը սերն է ու հենց սիրո հետ էլ գնում է աշխատասիրությունը ու մնացածը, իմ կարծիքով։ Երևի ոչ միայն սպորտում, ինձ թվում է բոլոր բնագավառներում, բայց քանի որ սպորտը շատ ջանքեր է պահանջում ֆիզիկապես, այստեղ ինչպես հաճախակի խոսել ենք այդ մասին, մտավոր այդ հենց սերն էլ մտավոր հոգևորի ներդաշնակությունն է այստեղ։ Այո, այդ մտավոր տրամադրվածությունը, որը արևելյան մարտարվեստներում շատ-շատ կարևոր է։ Այո, իհարկե։ Հենց այդ տեսանկյունից կարող եմ կարևորել նաև դեկտեմբերի մրցումը, շատ կարևոր, որովհետև հենց այդ մրցումին առաջի անգամ հանդես եկավ նաև թայչի ոճը, ինչը ամենաառաջինը հոգու ու մտքի ներդաշնակության իրականացումն է, տվյալ մարզաձևում, այսինքն ավելի շատ պետք է մտավոր ու հոգևոր տրամադրված լինես, զգաս հետոնոր անես այդ կոմպլեքսը։ Եթե չլինի այդ մտավոր ու հոգևոր տրամադրվածությունը, ֆիզիկականդ ինչքան էլ ուժեղ լինի, դու դա չես կարող ցույց տալ, որ դու դա զգում ես ու գեղեցիկ չի ստացվի այդ կոմպլեքսը։ Հենց այդ տեսանկյունից ամենակարևոր իրադարձություններից մեկը հենց դեկտեմբերին Թայչի ոճի հանդես գալն էր, որը առաջին տեղ բռնեց, և պլանավորում ենք, որ ապագայում էլ մնացած մրցումներին անպայման կլինեն Թայչի ոճից իհարկե կոմպլեքսներ ու կաշխատենք դուրս հանել դրանց արդեն միջազգային հարթակ։ Երևի երեխաների համար Թայչին մի քիչ ավելի դժվար է։ Ինձ թվում է, այնուամենայնիվ երեխաներ են, և այդ տրամադրվելը մի տեսակ այդ մտավոր աշխատանքը մի քիչ ավելի դժվար է։ Համաձայն եմ, օրինակ Մարզիկը, որը հիմա կատարեց Թայչին դեկտեմբերի մրցումին, 14 տարեկան է, և կարծում եմ 14 տարեկանը արդեն բավական է Թայչին զգալու համար, կոմպլեքս անելու համար, բայց 9 տարեկան արդեն մարզիկներ էլ ունենք, որոնք ցանկություն են հայտնել Թայչին սովորելու, ու հիմա արդեն նրանց հետ աշխատում ենք, նրանք արդեն գիտակցաբար են մոտենում այդ ամեն ինչին, ու տեսնում ես, որ իրանց մոտ էլ կան լույսի շողեր, որ անպայման կստացվի։ Նկատի ունեմ, որ Թայչին ավելի շատ հասունություն է պահանջում։ Իհարկե, համաձայն եմ, ու նաև մեջ աղջիկների մեծերի խմբից ունենք կամեցողներ, որոնք ուզում են Թայչով զբաղվել, ու ես որպես մարզիչ վստահ եմ, որ նրանց մոտ անպայման կստացվի, եթե շարունակեն սովորեն։ Համաձայն եմ, ամեն դեպքում, եթե մարզիչը վստահում է ու հավատում, մարզիկը հնարավոր ու անհնար ֆիզիկական ու մտավոր ուժերի գերլարումով անում է ամեն ինչ։ Իհարկե, սեփական փորձից փոքրինչ գիտեմ, եւ կարեւոր է այդ կապը մտավոր հոգեվորի մասին արևելյան մարտարվեստներում շատ են խոսում, մարզիչի ու մարզիկի այդ կապը փող վստահության ու հավատի մի տեսակ։ Ես կարող եմ ասել, որ յուրաքանչյուր սպորտաձևում երբեք մարզիկը, ինչքան էլ շատ լավ ուժեղ մարզիկ լինի, առանց ուժեղ մարզիչի լուրջ արդյունքների չի հասնի, եւ նույնն էլ մարզիչը, ինչքան ուժեղ մարզիչ լինի, ինչքան էլ ասենք երեխային շտկես որ իրան դարձնես առաջատար մարզիկ, եթե այդ մարզիկի մեջ չլինի ցանկություն, չլինի ունակություն, տաղան, դու չես կարա այդ մարզիկին դարձնես ամենաառաջատար մարզիկ ներից մեկը։ Այսինքն հաջողությունը ծնվում է մարզիկի ու մարզիչի համատեղ աշխատանքից։ Համ մարզիկը, համ մարզիչը պիտի լավ տրամադրվեն ու կամենան տվյալ գործը անեն, որ միասին աշխատեն ու ստացվի ինչ-որ մի բան։ Եթե նրանցից մեկը գոնե ինչ-որ տոկոսի չափով չցանկանա, ձուլանա, լուրջ չմոտենա եւ այլն, ապա ոչ մի բան չի ստացի։ Նանար, եւ քանի որ սա տարվա մեր ամփոփիչ թողարկումն է, իսկ մեծերը շատ հաճախ ավելի շատ հեքիաթի կարիք ունեն քան փոքրերը, եւ հրաշքների հավատալ այնուամենայնիվ պետք է, ուզում եմ որպես ամփոփում հարցնել, ինչ եք խնդրել Ձմեռ պապիկից։ Ձմեռ պապիկից որպես մարզիկ ու մարզիչ խնդրել եմ 2018-ին լիքը հաղթանակներ միջազգային հարթակում։ Այսինքն Ձմեռ պապիկից կոնկրետ խնդրել եմ ուժ, համբերություն, չգիտեմ ինքը դա ոնց պիտի ինձ մատուցի ճիշտ ասած, բայց գոնե հանգամանք առիթ, որ ես կարողանամ ես ու ասենք բոլոր իմ մարզիկները եւ ինչպես նաեւ մարզիչ գործընկերները կարողանան ձեռք բերել ու շատացնել ավելի ճիշտ այդ համբերատարությունը։ Շնորհակալություն անկեղծության համար եւ շատ-շատ հաղթանակներ ձեզ, որ անընդհատ հպարտանաք թե սաների, թե սեփական հաջողություններով, եւ ձեր հաջողությունները փոխկապակցված են իհարկե, եւ միշտ հպարտ լինեք, որ կարողացել եք անել մի բան, որը Արցախում չկար։ Շնորհակալ եմ շատ, աշխատում ենք, տեղներս չենք նստում, ինչ անում ենք, փորձում ենք էլ ավելին անել, ու առիթից օգտված ուզում եմ շնորհավորել բոլորի գալիք նոր տարին, Ձմեռ պապիկից էլ նախորոք շնորհակալություն ասեմ մեր մեդալների համար, որ պիտի բերի, եւ բոլորին մաղթում եմ, որպեսզի լինեն միշտ վստահ իրենց ուժերին ու հավատան, որ նրանք ամեն ինչ կարող են անել, որովհետև նրանք դեռ չեն փորձել, չգիտեմ, որ ամեն ինչ կարող են անել, այնպես որ իրանք ամեն ինչ կարող են, միշտ վստահ լինեն իրենց ուժերին, շնորհավոր բոլորի գալիք նոր տարին, թող բոլորի ընտանիքներում տիրի սերն ու համերաշխությունը։